Ciao. Potrebbe da un po' anni. No, i fondi non abbiamo fatti, sciabra. No, gli hanno essere costo. No, si sa dove, te la telefono che è in gemmi. Non è una stella rossa, ma ne ha cosa dove siamo, non che si è vista. Vedi quando stiamo là, tru. Te vagy az, még kihagytak most, hanem nem fogtok, már nem fogok én kérni, majd ott van a Ferike, mit gondoltak magatokról? Mennyien vannak? Én nem hallottam, mint a háborodat, te mint... Én nem tudtam, a kúsot hol van? Én nem vettem ki a kúsodat, ki oda sem értem, ne az... Nem értem a kúsathoz hozzá, abszolút. Vagy eltetted. Mert a fed van baj. Én nem értem a kúsathoz hozzá. Én nem értem hozzá. Gézzátok. Nem kisfiam. Nem, nem, nem. A szaré. Mit gondoltak ti magatokról? Elállhatnátok. Nem mondom. Ti kis bűle szarok. Azt mondom, nem kap semmit, csak én tőlem. Kapnál, változtani kell egy kicsikét. Bő, kettő. Miért a bevillamos székhez van, fejleti hozzá a balok voltok? Ne szorakoztassad a fél normálatonok! Befog a szállat! Fáradnak. Azt hiszem, annyi könyörgök valakinek. Ha azt hiszem, másik, más sretér, mire már nyitni. De elhattom békén! Altál a szaroknál! Nézik a tévét az okhoz kell, nézik a Facebookot egész végig! Büdös kis szociális! Úgyhogy, mi a fenét képzeltek már? Tisztára már tönkretesztek. De eltettetek tönre, ti kis rohadt férget! Mit gondolsz te magadról? Érdeke, az is rá. Na, én nem ragaszkodok oda. Te perve van, ez is a hülyeség. Mi a fenében akarnak? Már is meg lehetne, jócskám. Nem legyen a ti hülyeségeit eddig! Nem sor. Abból, hogy innen kimegyek, kiszadgálok ottan, vagy a húzzátok az időmet. Abból nem. De falad, de spofálat. Te rohadt állna, beteg. Mit gondolsz te magadról? Te elhúzod manat egy szemfelejéknek. Nem tudom, mit képzeltek ti magatok. Nem sülapofátok le a képre. Mit gondoltok? Csak az időre. Menj a büdös fenyek egy szarház brigádnak! Megszigyeltem meg a tokat! Na! Jós. No. Yeah. I'm talking to you.